Nou, Turkije zegt dat Oekraïne en Rusland een akkoord hebben bereikt over het doorlaten van graanschepen in de Zwarte Zee. Rusland zou de schepen laten passeren als Turkije ze samen met de VN controleert. De twee landen spraken elkaar vandaag in de Turkse stad Istanbul over de graancrisis die is ontstaan na de inval van Rusland in Oekraïne. Ook de VN schoof aan als bemiddelende partij. Door de oorlog ligt de graanexport uit Oekraïne al maanden stil. Het graan is belangrijk voor de mondiale voedselvoorziening. Het is nog niet duidelijk wanneer de 6000 ontruimde campinggasten in Frankrijk weer terug kunnen naar hun campingterrein. De gasten van 5 campings werden afgelopen nacht wakker gemaakt met de boodschap dat ze de camping moesten verlaten vanwege een bosbrand in de buurt bij Dune de Pila bij Bordeaux. Het is nog niet duidelijk wanneer die brand geblust is. Al zo'n 1200 hectare natuur is verwoest. De campinggasten worden voorlopig opgevangen in een sporthal. Een subsidie voor verduurzaming van midden- en kleinbedrijf is per direct stopgezet omdat er mogelijk mee wordt gefraudeerd. De subsidieregeling is bedoeld om een speciale adviseur voor over de energietransitie te vergoeden. MKB'ers klagen dat adviseurs de regeling moedwillig misbruiken. Het is de bedoeling dat de regeling wel zo snel mogelijk weer wordt opengesteld. Supermarkten en producenten kunnen vanaf volgend jaar rekenen op een flinke dwangsom als ze vanaf 1 januari geen statiegeld heffen op blikjes. Daarvoor waarschuwt de inspectie Leefomgeving en Milieu. De sectoren zeggen dat ze meer tijd nodig hebben om het systeem op te zetten en pas in april er klaar voor te zijn. Maar staatssecretaris Heijnen heeft al laten weten daar niet mee akkoord te gaan. Het weer zonnig bij 20 tot 28 graden. Vannacht minima rond de 10 graden met enkele mistbanken. Morgen dan zon en stapelwolken bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Dames en heren, voor alle 100-plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders, is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels. Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Geen aanbiedingen, altijd voordelig. Zelfs na je aankoop. Hornbach, er is altijd iets te doen. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Heuts. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Petra Possel. Ja, goedenavond. Welkom bij 5 dagen. Deze week staat de bus in Matsloot bij vakantiepark Meerzicht. Dat ligt onder de rook, zou je kunnen zeggen, van de A7 en van Groningen. Maar de vogels fluiten, zoals u hoort thuis. En het is hier groen en we zitten hier aan het Leekste Meer. Nou ja, kortom, hartstikke mooi. Het is een gevarieerd park met allerlei verschillende huisjes al heel lang. Maar binnenkort niet meer, want Europarks heeft de huidige bewoners laten weten dat ze moeten vertrekken omdat er een nieuw luxe vakantiepark zal verrijzen. Nou, dat is iets wat ze de verroompotisering noemen sinds kort. Dat betekent dat eenvoudige vakantiehuisjes plaats moeten maken voor dure, luxe chalets. En die zijn al bedoeld voor de korte verhuur en vanzelfsprekend hoge winsten. Bij mij in de bus zit Catharine Bleker. Welkom. Dank u wel. U bent denk ik wel de laatste der Mohikanen hier. Ja, ik geloof het wel. Ja, hè? Ja, echt. 92 jaar. U ziet eruit als een jonge bloem. Nou, dank u wel. En u hopt hier zo die bus binnen. Ja. Trappetje nemen, geen enkel probleem. Nee, nog niet. Gelukkig niet. En u zit hier elke zomer maandenlang op dit park. Ja. En u zit hier al 75 jaar. Ja, klopt. Wat gebeurde er met u toen u in november afgelopen jaar hoorde... Toen die brief van Europarks bij u op de deurmat viel? Ja, die viel me natuurlijk rauw op dak. Ja, we waren al enigszins voorbereid, omdat het 15 jaar geleden was het ook verkocht. Maar toen is de koop niet doorgegaan. Juist. En ja, toen zei Bert van der Donk, we maken een mooi park van de eigenaar. En nou ja, toen maar. We horen ook niks, maar wij hadden van het zomer al een beetje het vermoeden dat er iets aan de hand was. Maar ja, hij liet niet los. Dus de brief kwam in november, geloof ik. En ja, natuurlijk, die viel mij ook rauw op dak, iedereen. En wat betekent dat rauw op dak? Lag u wakker ervan? Ja, zeker. Slaaploze nachten. Echt waar? Ja, ja. Zeker. Ja. Ik bedoel, waar je zo lang in je leven mijn bezit hebt gehad. Ja. Hè? En ik ben al wel op leeftijd. Maar ik denk, als ik het niet meer doen kan, dan kreeg mijn kleinzoon het. Ja. Hè? Ja. Dus dat was dan de derde generatie. Ja, en dat gaat nu niet door. Nee, nou, we hopen natuurlijk van wel, maar ja. Ja, u gaat vast actie voeren, maar... Want we gaan even terug naar dat moment, hè. U was 17 jaar. U was nog meer een jonge bloem dan nu. En u ontmoette uw man hier op het Leekste Meer. Ja, zeker. Dat was een romantische ontmoeting. Ja, zeker. Dat was een hele roman. Ik zal het niet vertellen. Nou, doe maar wel, zou ik wel zeggen. Nou, dat komt. Wij zaten in een cabaretploegje, een clubje. Dat werd na de oorlog opgericht. En ik kon heel goed accordeon spelen. En mijn aanstaande man die kon heel mooi zingen. En toen zijn we soms met dat clubje naar het Leekste Meer gaan. Want hij had hier in 1940 van zijn vader een 16 van draad gekregen. En dat is een zeilboot, dat is een zeilboot. Nou, dat was leuk. En dan hebben we hier een rondvaartje gemaakt. En dan hebben we hier een optreden gemaakt. Nou, en toen zei hij tegen mij, ja, ik moet er nog wel om lachen. Moet je mee naar buiten kijken. Dat is zo mooi hier buiten. Oh, als ze zo beginnen. Nou, dat is, mis was het. Dat is een variant op Brommerskieken. Ja. En dan ja. Weet je het wel. Ja. En toen was het aan? Ja, toen was het, toen werd het aan. Maar zijn ouders die hadden hier een tenthuisje. Hadden ze neergezet. Dat waren de eerste tenthuisjes. Ook hier op Meerzicht. Ja, in het Appelhof. Dat zegt u misschien niks, maar dat is links van het paviljoen. En daar stonden drie tenthuisjes. En op de duur kwamen er meer huisjes. En die tenthuisjes die werden later hele kleine huisjes. Ja, en dus, zo heeft u samen zo met hem... Is hier dit eigenlijk begon. Ja. We hebben, althans Joris Kreugel, onze verslaggever, die heeft even rondgelopen en aan de mensen gevraagd hoe zij dat hier ervaren. Deze omgeving. Ik woon hier. Ja. En hoe is dat? Nou, ook lekker rustig. Het is altijd gezellig hier. Ik werk hier als vrijwilliger. Dus ik help mede met het organiseren van de activiteiten voor in het dorp, voor jong en oud. En het komt ook omdat er vooral veel nieuwe mensen in het dorp zullen komen wonen. Met jonge gezinnen, met jonge kinderen. Maar ben je dan niet bezig met uitgaan en de hele dag op je telefoon zitten? Nee, ik vind het vooral ook heel leuk om te kunnen zien dat kinderen gewoon blij worden van de activiteiten die jij organiseert. Zijn er ook dingen die je mist hier? Nee, in principe niet. We hebben hier gewoon evenementen, feestjes die we zelf op kunnen zetten. Ik kan ook zo naar de stad toe gaan. Er is nog genoeg te doen buiten dat het lekker rustig is en prachtige natuur. Ja, zeker. Hoe beleeft u hier de omgeving? Heel rustig en ontspannen. Heerlijk om te fietsen, te wandelen. Ja, wat het dorp betreft vind ik het heerlijk dat het een beetje uitbreidt. Klein beetje, het moet behappen zijn. Het moet geen metropool worden. Het hoeft geen stad te zijn. Heel veel jonge kinderen. En als je dan ouders met baby's ziet lopen, dan denk ik, heerlijk. Het vergrijsde. dat wou ik niet zeggen, maar ja. Min of meer wel. En we hebben hier gewoon ook dat we kunnen sporten en weet ik veel. Dus je hoeft ook het dorp niet meer uit om dingen te doen. Ja, Catherine Bleker, bewoner van het eerste uur van vakantiepark Meerzicht in Matsloot. Het is er nu nog, misschien binnenkort niet meer. Herkent u dit, wat de andere mensen vertellen? Ja, het is zo lekker rustig. Ja, het is een heel rustig park. Eigenlijk een beetje een bejaardenpark. Ja. Maar in u de bent rol... een van de jongsten, gaat u zeggen. Ja, komt een nieuwe bewoners bij en ja. Die vinden het prachtig hier. Ja. Ja. Het is vooral de rust. Het is de rust en natuurlijk dat meer waar u aan zit. Ja. En waar je kunt zeilen, waar je kunt zwemmen en noem maar op. Uw man, hè, we vertelden u net al, had een kwadrantje hier. Zijn ouders een tenthuisje. Uiteindelijk hebben jullie een huisje gekocht. Ja, klopt. Hoe zag dat eruit? Nou, dat waren dan zogenaamde wagens, noemden ze dat, op wielen. Ja. Want die moesten hier staan voor de dijk, want het was altijd hoog water. En dan stond die ontzettend hoog. Ja. Maar later heeft mijn zoon, die heeft daar nieuwe stiepen onder gezet. Dus het is gewoon een huisje geworden. En dat hebben wij gekocht in 1958. 2500 gulden? Ja, zeker. Dat is best veel geld. Nou, dat hadden we ook niet. Nee. Nee, en een vriend van mijn man, die had die tip aan ons doorgegeven. En die zei tegen ons, als je het geld niet hebt, dan wil ik jullie dat wel lenen. En dat was een zekere Johan Vrezen. Nou, dat vond ik zo super. Ja. Maar ja, dat deed je niet. Mijn man had een hele mooie valk. En die heeft hij verkocht. Een zeilboot ook. Hele mooie zeilboot. Want dat was het waard, dat u dicht bij de stad zo'n mooi huisje zeker. Had. Zeker. En we woonden toen gedeeltelijk bij mijn schoonouders in. En de tweede was op komst. Ja. Dus die jongen Vrezen, die zei, nou, dat lijkt me niet. Die Henk Bleker en zijn vrouw, die moet mezelf iets hebben. Ja, want uw man heet Henk Bleker. Ja. Maar dat heeft dan weer niets te maken met de Henk Bleker die wij allemaal kennen. Nee. Ja, maar even gewoon voor de duidelijkheid. Ja, ja, dat is een hele andere Henk Bleker. Dat is een politicus, hè? Ja, juist. Ja. Hoe zag dat leven eruit hier in die beginjaren? Want uiteindelijk, u heeft 4 kinderen gekregen samen met uw man. En u ging hier altijd op de fiets naartoe vanuit de stad. Ja, zeker. 1 voorop en 1 achterop. En aan de zijkant. Mijn man ook ging wel eens met de bakfiets. Dan bracht hij spulletjes, want een auto had je niet. Nee. Dus, nou ja, het huisje was, we hadden geen licht, we hadden geen water en we hadden geen riolering. Oh, en hoe ging dat dan? Ja, water, dat vingen we op, regenwater. Licht hadden we van die gaslampjes met touwtjes, die altijd stuk gingen. En dan ging mijn man naar het paviljoen en dan bleef hij daar hangen, want dan dronk hij een biertje. En riolering. Ik zie nog een lichte ergernis. En de riolering van het toilet, van de wc, daar was een gat in de grond. Ja. En die moest elk voorjaar leeggeschept worden. Ja, u zit nu gebaren te maken naar uw zoon, die lekker niks gaat zeggen. Maar die moest dat doen. Die moest dat doen en die had er zo'n hekel aan. Die had doeken voor de mond en alles werd in het meer gegooid. Ja, het stonk enorm natuurlijk. Ja. Ja. Dus grief was er helemaal niet. Nee. Maar dat vond je ook wel gewoon. Er was geen luxe, maar er was wel vrolijkheid. Jazeker, jazeker. Wat vond u zo fijn aan die beginjaren, want het waren ook de beginjaren van het toerisme in Nederland. Zeker, dat waren de beginjaren, maar vooral de zeilsporten hier. Ja. Kijk, en de kinderen kregen een bootje. Mijn man was een echte zeiliefhebber. Ja. Dus toen zijn hier 15 flitsjes gemaakt. Nou, dus het was flitsjes is een klein bootje. Klein bootje, ja. Met een stuurman en een fogonist. Ja. En het was heel veel saamhorigheid. Hier was een kampeervereniging. Ja, het was gewoon ideaal hier allemaal. Ja, overigens. En we gingen altijd heen, vrijdagavond, of nou regent of niet. Tegenwoordig gaat iedereen heen als het mooi weer is. Maar wij gingen altijd weer en wind, altijd en meer. Ja, want die zoon die naast u zit en die niks gaat zeggen. Nee. De zwijgende zoon noemen we hem vanaf nu. Dat heeft hij opgevraagd. Die is ook professioneel zeiler, meerzeiler geworden. Hè? Dus, ja. dus dat is allemaal hier opgebouwd. Ja, zeker. Wat ik heel bijzonder vind in uw verhaal is dat u leerde uw man na de oorlog kennen. Hij was een stuk ouder dan u. Ja. Hij kende Matslotaal, daar hadden we het al over. Ja. Zijn ouders hadden hier een tenthuisje, maar dat niet alleen. Hij was hier ondergedoken in een boerderij, want vroeger was dit alleen nog maar een boerderij. Ja, klopt. En hij was in de oorlog ondergedoken om de arbeidseinsatz te ontvluchten. Ja, klopt. Anders zou hij voor de Duitsers moeten gaan werken. Ja. En de hele groep is opgepakt. Ja. Door de schrik van Roden. Ja. Jacob Luitjes. Juist. Ja. De man leeft nog, 102 jaar oud. Er is een hele podcastserie over hem gemaakt. Maar hij is daaraan ontsnapt. Nou, hoe is dat gegaan? Nou, hij was 14 oktober jarig en had zo'n vriendinnetje in de stad. En die zei, nou, het zal wel leuk zijn als je verjaardag hier vierde. En toen wou hij eigenlijk 15 oktober weer terug. En toen dacht hij, nou, ik doe het nog een dag later. En 15 oktober zijn hier, hoeveel zaten hier, geloof ik? 20 onderduikers opgepakt. Ja. En die zijn naar Groningen gebracht, naar het Scholtense huis. En toen is er één ontsnapt, die was ontsnapt, maar die is doodgeschoten. En hebben ze een dag en nacht op het Scholtense huis gezeten. Maar ze zijn allemaal wel weer vrijgelaten. En toen zijn ze hier niet weer heen gegaan onderduiken. Toen hebben de meesten zich gemeld bij de Duitsers om te werken. En de boerin op die boerderij, dat is notabene de grootmoeder van de eigenaren die het net verkocht hebben. Ja, zeker. Ja. Dat waren Barel en Aagje. Ja. En, dat waren hartstikke goede mensen. Hartstikke leuk. Ja. Zij liep met de bonkaarten onder haar kleding. Ja. Hè? Want als de Duitsers dat ontdekten, nou, dan was je er helemaal bij. Ja, daar hebben we zulke mooie herinneringen aan. Hoe vond u uw man dan om juist op deze grond, zeg maar, zijn recreatiehuisje te hebben? Nou, ik weet... Daar waar hij ondergedoken had gezeten. Ja. Had dat dus een betekenis voor? Nee, ik geloof het niet. Dit was alles hier, het meer. En het was gewoon zijn leven? Ja, dat was gewoon zijn leven. U heeft een dagboek bij u, waarin hij even vertelt, waarin hij schrijft. Wilt u daar een stukje uit voorlezen, dat stukje? Heeft u dat paraat? Ja, nou, ik weet niet waar... Jij hoeft niet het hele dagboek voor te lezen. Wat... Maar nou, dat stukje dat hij hier was en hoe dat dan ging met dat oppakken. Ja, daar heeft hij niet veel over geschreven. Want dat heeft hij niet meegemaakt. Ah, oh. Nee. Ik dacht dat hij daar later over had geschreven. Nou, daar heeft hij heel kort over geschreven. Nee. Want wat staat er in dit dagboek? Want het is echt een oorlogsdagboek, hè? Ja, hij heeft over de onderduikers thuis geschreven. En toen heeft hij over de bevrijding geschreven van Groningen. Ja. Daar heeft hij ook hele stukken over geschreven. U heeft dat boekje pas later teruggevonden? Ja, dat lag in de la. Want u weet wel, als je samen gaat wonen, heb je allemaal je eigen spulletjes. Ja. Er zijn dan heel veel boeken over de oorlog. En hij kon daar ook heel mooi over schrijven. Dat hij dat zo verschrikkelijk vond, de mensen elkaar aanmaakten. Dus hij heeft de hele bevrijding van Groningen heeft hij hier ingeschreven. Ja. Wat hij heeft meegemaakt. Ook dat die Duitsers heeft zien sterven. Die hadden een fotootje van hun kinderen en vrouw nog in de hand. En die hebben ze nog water gebracht. Die lag op de grond. Ja. Ja. Maar u zit hier nou met dat dagboek. U heeft een foto meegenomen van de boerderij die hier op dit terrein was. Hè, van die familie waar hij ondergedoken heeft gezeten. Dat was de familie van de Dong. Dat waren daar al in Aagje. Dat waren de grootouders van de vorige eigenaar. Prachtig boerderijtje. Riet gedekt. Zo tussen, tussen lommerrijk. Hè. Prachtig tussen de bomen. Raakt het u dat u... Dat u nu op uw oude dag hier misschien toch gewoon moet ophoepelen? Ja, natuurlijk vind ik dat erg. He? Ook voor de volgende generatie. Ja. He? Dus, en mijn kleinkinderen zijn hier ook opgegroeid. En die willen hier ook dolgraag weer iets hebben. Maar ja. En spelen dat soort sentimenten ook een rol als u dan denkt over afscheid moeten nemen? Want u had daar natuurlijk toch niet echt op gerekend dat u hier weg moest gaan. Nee, dan is het over en uit. Ja. Dan kun je in je fletjes in de stad. Ja. Dan kom je nooit weer. Nee. En dan zit u binnen ook, hè? Ja. Want je bent hier denk ik veel meer buiten. Ja, zeker. Ik ben zeker veel meer buiten. Ja. Ik woon wel prachtig. En ik heb een hele grote tuin, maar dit is anders. Dit is het leven. Ja. Ja. Wat zei uw kleinzoon eigenlijk die u min of meer had beloofd dat hij anders wel hier mocht blijven? Die waren dan druk aan het sparen. voor nieuwe hangertjes, zeg maar. Ja, voor nieuwe spullen. Voor een nieuw huisje. Ja. Maar ja, doe maar. Gaat u in actie komen? Nou, we hebben een heel goed bestuur. Dus nee, ik ga niet meer in actie komen. Nee. Wordt u niet naar voren geschoven als van kijk? Nee, dat doe ik niet meer. Ik bedoel, we zijn het bestuur heel dankbaar. Als het bestuur er niet was geweest, dan waren wij in december weer geweest. Ja. Hè? Ja. Van de EP is al bij mij geweest om te taxeren. En ik had de zogenaamde wielen onder. En ja, mevrouw, u kunt wel weg. We zetten een dieplader ervoor. En dan zetten we uw huisje op. En dan krijgt u 1250 gulden. Ah, dat was de uitkoopsom. En ik zei, waar moet ik dan heen? Dat vecht u maar uit voor de rechter. Dag mevrouw. Wat vond u daarvan? Nou, ik vond het onbeschoft. Ja, zeker. Ik dacht, nou... Eigenlijk zie ik dat u nog steeds best zo kwaad wordt als u dit vertelt. Wat zegt u? U wordt kwaad als u dit vertelt. Ja, zeker word ik kwaad. Ja. He? Dat is gewoon niet, geen manier van doen. Nee. En weet u wat het is? Wat ik het ergste vind hiervan... Wij hebben... Dit is geen camping. Nee. Dit is geen camping. De kampeerders hebben alles opgebouwd. De eigenaars hebben nooit wat gedaan. De beschoeiing. Mijn zoon heeft een steiger gebouwd. Mijn zoon heeft beschoeiing gebouwd. Iedereen heeft zijn eigen huisje gebouwd en onderhouden. Ja, nou ja, dat is... Maar we moeten de grond ook nog onderhouden. Ja, ja. Hè? En overal ook nog voor betalen. Ja. Kijk, en dat vind ik het eerste. Ja. We hopen dat dit goed voor u afloopt. Nou. Want we staan hier de hele week heel hard te kwaken. Ja. Harder dan de vogels kunnen, zeg maar. Ja. Heel benieuwd hoe dit afloopt. Ja, ja, ik ook. We hopen maar het beste ervan. Zo is het. We gaan naar een ander lokaal hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. En dat is natuurlijk Joris Kreugel, onze verslaggever. Hij is al de hele week in de weer met bewoners van deze buurt, van Matsloot, die hun busdienst kwijtraken. En dat leidt tot enorm veel commotie, tot problemen, tot ergernissen. Joris, vertel nog eens, wat is er precies aan de hand? Ja, het is de verdwenen buslijn 88 hier op het platteland. En die reed tussen Leek en dorp als Midwolde, Oostwold, Poffert en Hoogkerk en Groningen. Ja, goed. Er is een handtekeningenactie opgestart. Daar hadden we het van de week al over. En ja, dat heeft niks opgeleverd. Maar misschien vandaag toch wat licht aan de horizon. Want in Oostwold ontmoet ik twee vrouwen. En dat was Harriette van Adrichem. En zij werkt voor het multiculturele centrum hier. En als eerste doet inwoner Henny de Groot haar beklag dat de buslijn is verdwenen. Waarom is dat opgeheven, de buslijn? De kleinere dorpen moeten het weer ontzien. Maar het zal wel weer een geldkwestie zijn. Ik ben ook heel boos, ja. Maak jij zelf gebruik van de bus? Ik heb heel veel gebruik gemaakt van de bus. Maar sinds dat ik met pensioen ben, dan is dat toch wel wat minder. Hè? En nou ja, de mensen zouden dus toch meer een vuist moeten maken. En dat is waarschijnlijk toch al wel eerder gebeurd. Familie De Vries... Die hebben dus pogingen gedaan om die bus weer terug te krijgen. Maar dat een handtekeningactie. Ja, maar dat is mislukt. Dus ja, dan is het toch zaak dat we eigenlijk met z'n allen naar gaan kijken of die bus toch terug kan komen. We willen eigenlijk gewoon permanent de bus terug. Kunnen jullie niet zelf de handen dan in één gaan slaan? Iets organiseren? Nou, dan moet ik het even met Henriette kort sluiten, want die is ermee bezig. Henriette is binnen. Zullen we even naar Henriette lopen dan? We lopen even naar Henriette, ja. Okay. Nou, mooi, dan gaan we even naar binnen toe. Harriet? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja. Hallo, hallo. Hoi, ik ben Joris. Hoi, Joris. Ik ben Henriette. Ja, nou, nee, ik had net buiten even een gesprek over de lijn 88. Zit jij er wel eens in? Nou, nu niet meer. Nee, maar je zat er wel in. Ja. Maak je hier veel gebruik van? Ja, regelmatig, ja. Ja? Nou ja, het is een beetje lastig om hier weg te komen zonder auto. Ja, je hebt wel een fiets, maar als je even naar de stad wil... of naar Groningen, Leeuwarden, je komt nergens nu. Ja. Dan heb je al een auto nodig... Of een fiets, of met slecht weer, busverbinding naar school. Het is er gewoon niet. Waarom gaan jullie het zelf niet organiseren? Daar zijn we mee bezig. Ja, daar ben je mee bezig. Ja, dat klopt. Ja, in de Wilp hebben ze een buurtbus. Maar die is eigenlijk niet rendabel genoeg. Dus die willen wel uitbreiden. En dan willen ze via de Wilp. En dan Marum, Leek, Tolbert. Of Midwolde, Lettelbed, Oostwold, Hoogkerk willen ze dan pakken. Ja, dat zijn dus allemaal plaatsen. Het zijn allemaal kleine plaatsjes waar nu geen busverbinding is. En dan willen we kijken of we zo weer naar een PNR-plek-locatie kunnen gaan. Transferium in Hoogkerk. En dat we daar dan weer de bus kunnen pakken naar het station of naar verder. Is het een ingewikkelde klus om zoiets te regelen? Nou ja, er zitten wel veel partijen bij. De vervoersmaatschappij heb je, met de gemeente heb je te maken. En je moet natuurlijk kunnen aantonen hoe belangrijk die busverbinding is. Maar ja, hoe toon je dat aan? Dus het is niet vandaag bedenken we het en morgen voeren we het uit, nee. Ja, het is allemaal op vrijwillige basis. Allemaal op vrijwillige basis. Ook de chauffeurs van de buurtbus die dan zou komen, dat is allemaal op vrijwillige basis. Hoeveel keer? In eerste instantie 5 dagen in de week, misschien 6. Maar woordenweekse dagen in eerste instantie. Ja. We hebben veel kinderen, jeugd die naar school gaat, naar Groningen, Leek, mbo-scholen. Die zitten nu allemaal aan de fiets vast. En in de zomer is dat prima, maar als het stormt en regent... dan is het voor die kinderen ook wel fijn dat ze gewoon met de bus naar school kunnen. We waren een dorp met vrij veel oude mensen die niet zoveel behoefte hadden aan het openbaar vervoer. Die dat nu wel weer wat meer zijn. Veel jonge gezinnen, veel jeugd die thuis blijft wonen. Omdat het gewoon niet betaalbaar is om een studentenkamer te krijgen. En ze zijn er ook niet, de studentenkamers. Dus we merken nu dat die bus veel meer nodig is dan 3-4 jaar geleden. Wanneer denk je er een klap op te kunnen geven? Ik hoop zo snel mogelijk. Ja? Ik kan niet wachten, nee. Ja. Heel veel succes. Ik hoop dat het gaat lukken. We gaan ons uiterste best doen. Ja. Wij hopen het zeker dat het gaat lukken. Het moet lukken. Dat was Joris Kreugel over de bus. En die bus die gaat langs Poffert. En ik ben ook met de auto door Poffert gereden. En toen dacht ik, is dat dan dezelfde Poffert als die koek waar ze het altijd over hebben? Dat is een hele andere Poffert, of niet? Ja, is heel anders. Catharine Bleker die denkt, waar haalt ze het vandaan? Ja. Mevrouw Bleker, u bent hier al 75 jaar op Meerzicht. Ja. Dus we kunnen gewoon zeggen dat u de oudste bewoner. Ja, dat ben ik, geloof het wel. Ja. Welke dierbare herinnering koestert u nu aan de tijd op Meerzicht? Nou, dierbare herinnering, dat weet ik niet. Mijn man was gek op zeilen. En mijn oudste zoon was 2 jaar. En zwemvestjes die waren er nog niet, dus dan monden we met een touw vast naar de mast. En toen zijn we het meer opgegaan, maar we kregen een onweersbui. En dat was niet best, want toen kwamen we opeens op Lagewal te liggen. Ja. En toen is mijn man overboord gesprongen en toen heeft hij de boot, ik geloof op het zwemplekje, heeft hij naar Hogewal gebracht. En de mensen hier waren zo bang, maar ja, telefoontjes waren er nog niet. Nee. Dus uiteindelijk kwamen we wel weer terug, dus het is heel goed afgelopen. Maar zat die zoon, dat is de zwijgende zoon weer, hè, die naast zeker. U zit. Ja. De zwijgende zoon, zat hij dan aan de mast vast tijdens de onweersbui? Ja, die bonden we vast. Het is toch... Zo ging dat. Nou, ik zou zeggen, tegenwoordig zou je ervoor opgepakt worden. Oké. Okay. Maar fijn dat dit een dierbare herinnering was. Ja, zeker. Nee. Het was een spannende tijd, het was een mooie tijd. Ik hoop dat u nog heel lang mag blijven. Nou, ik ook. Dank u wel. Dat hopen we vooral. Ja. Dit was 5 dagen. Morgen staat de bus weer hier op Meerzicht in Matsloot. En dat ligt dus in de buurt van Poffert. Wat dan weer niks met die koek te maken heeft. Maar wel tussen Leek en Groningen. En dan horen we weer mooie verhalen van de bewoners hier. Over het leven hier. Zometeen langs de lijn en omstreken met Annette van Tricht. Tot morgen. Ja. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. De tentoonstelling over het iconische laatste zelfportret van Rembrandt. Sta oog in oog met deze wereldberoemde Hollandse meester en ontdek meer over het schitterende schilderij. Tickets via hermitage.nl. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Organiseer nu je leven en laat alles verzorgd achter. Nabestaandenbox.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Figaro.